sarsam seni kollarımda, sevsem seni kollarımda. Baharın ilk aylarından sarsam seni kollarımda, sevsem seni kollarımda. Bal dudaklım, gül yanaklım, gece gündüz sende aklım. Bal dudaklım, gül yanaklım, gece gündüz sende aklım. Sırılsıklam aşık oldum sana, sana bal dudaklım. Sırılsıklam aşık oldum sana, sana bal dudaklım. Görür görmez aşık oldum sana, sana bal dudaklım. Görür görmez aşık oldum sana, sana bal dudaklım. Canlı bende, gönlüm aklım kaldı sende. Hatıralar canlı bende, gönlüm aklım kaldı sende. Aşkın bir an için değil, her zaman kalacak bende. Her zaman kalacak bende. Aşkın bir an için değil, her zaman kalacak bende. Her zaman kalacak bende. Gece gündüz sende aklım, bal dudaklım, gül yanaklım, gece gündüz sende aklım. Sırılsıklam aşık oldum sana, sana bal dudaklım. Sırılsıklam aşık oldum sana, sana bal dudaklım. Görür görmez aşık oldum sana, sana bal dudaklım. Görür görmez aşık oldum sana, sana bal dudaklım.